วันนี้จะเป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้อธิษฐานการอยู่จำพรรษาคือเข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวเข้าพรรษานี้มีอยู่สองพรรษาปุริมะพรรษาพรรษาต้นเริ่มตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8ขึ้นค่ำหนึ่งแรมค่ำหนึ่งเราเริ่มกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็จะไปครบ3เดือนออกพรรษาเมื่อวันเพ็ญเดือน11แล้วก็ยังมีปัชมะพรรษาหลังเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งแล้วก็ไปออกเลื่อนหลังไปอีกเดือนหนึ่งซึ่งทุกปีผมได้จำพรรษาหลังปีนี้ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันขอให้หมู่เพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายได้พากันอธิษฐานพรรษาปุริมะพรรษากันทางนู้นก็อธิษฐานอยู่ที่นู้นส่วนผมก็คงจะต้องยืดอีกเดือนหนึ่งแล้วก็ไปออกทีหลังอีกเดือนหนึ่งในการที่เราทั้งหลายเข้าพรรษาเป็นโอกาสดีมากปีหนึ่งเรามีอยู่12เดือนแต่3เดือนนี้เป็นหน้าฝนพุทธานุญาตให้พวกเราอยู่กับที่ไม่ให้จาริกรอนแรมไปค้างคืนที่อื่นจะไปไหนก็จะต้องกลับมาก่อนที่อรุณจะขึ้นนอกจากมีความจำเป็น7ประการที่นี่ในขณะที่เราอยู่เนี่ยเราจะมีโอกาสตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดำเนินตามเส้นทางแห่งพระอริยเจ้าทั้งส่วนที่เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาพยายามกันอย่างเต็มที่บรรยากาศธรรมชาติแวดล้อมเกื้อกูลฝนตกต้นไม้ต้นไร่เขียวขจีกบเขียดนกต่างๆแสดงอาการร่าเริงหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้ออำนวยชาวบ้านเองก็มีความสุขใจมองเห็นผลงานที่ตนเองได้ปักได้ดำได้ไถได้หวานกำลังเขียวขจีแม้พวกเราเองก็เช่นเดียวกันหาอุบายที่สอดคล้องในการฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตเราเองก็ทำนาหว่านกล้าหว่านเบี้ยโพธิญาณลงสู่จิตสู่ใจทำอย่างไรกันอาศัยหมู่อาศัยคณะเป็นปัจจัยภายนอกทางสังคมแวดล้อมให้แก่กันและกันสิ่งที่สำคัญยิ่งเราจะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสังคมตัวอย่างของชาวโลกที่เขาเต็มไปด้วยการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาณวันที่โลกจะขาดแคลนธรรมสังคมมนุษย์เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงสังคมทั้งหมดภายนอกเกือบจะกลายเป็นมนุษย์อันตรายจนเกือบจะไม่น่าไว้วางใจกันนั้นมันขาดแทนสิ่งที่เรียกว่าธรรมถ้าพวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันมันจะช่วยให้โลกให้สังคมอย่างน้อยแต่ละคนได้ให้ธรรมการให้ธรรมนี่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยสักคำก็ยังได้คือเพียงแต่ให้เขาเห็นสภาพเป็นอยู่อย่างไม่ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาแสดงออกมาเป็นความทุกข์อยู่อย่างสงบเยือกเย็นอยู่ด้วยกันชั้นพี่ชั้นน้องสร้างความรักความปลองดองความเมตตาปราณีเข้าอกเข้าใจกันพยายามมองกันในแง่ที่มันดีเรามาจากคนละถิ่นคนละที่เจริญเติบโตมาจากสภาพสังคมที่แตกต่างกันเมื่อเรามาอยู่รวมกันนี่มันก็เหมือน เหมือนน้ำคนละลำห้วยไหลอ่อยสู่ลำธารอันเดียวกันแล้วก็มารวมกันในธรรมวินัยนี้เปรียบเสมือนมหาสมุทรเป็นที่รวมรงแห่งแม่น้ำสายนาทีฐานน้อยใหญ่เพราะฉะนั้นธรรมวินัยที่เราประพฤติปฏิบัติตามนี้จะเป็นเสมือนเส้นได้ร้อยรัดจากความหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวให้มองชีวิตตนเองชีวิตผู้อื่นว่าเราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมนำแต่งทุกคนอยากจะเป็นคนดีทุกคนอยากจะมีความดีเลิศประเสริฐงามด้วยกันแต่ว่ามันเป็นมาได้เท่านี้แล้วก็กำลังภาคเพียรพยายามอยู่มองกันอย่างนี้ว่าทุกคนกำลังเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนควรที่จะให้อภัยกันในส่วนที่มันดีมองเอาเป็นประโยชน์ในส่วนที่มันไม่ดีไม่งามก็ไม่ซ้ำเติมโทษนั่นไม่เอามาเป็นข้อก่อให้เกิดความกินแหนงแข็งใจแตกราวสามัคคีเข้าไปตั้งเมตตาความรักอันบริสุทธิ์จากใจในขณะที่จะพูดต่อกันในขณะที่กระทำต่อกันในขณะที่มีแนวคิดอะไรเกิดขึ้นมาต่อกันคิดไปไกลๆคิดไปกว้างๆคิดไปยาวๆในวัฏสงสารที่เราเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับเราเคยเกิดมาร่วมท้องมารดาเดียวกันเป็นลูกเป็นเต้าพ่อแม่เดียวกันเคยเป็นพี่เคยเป็นน้องเคยพัดผ้าเคยเป็นศัตรูกันก็ตามแต่เราก็เคยได้เกิดมาร่วมกันแล้วทั้งดีทั้งชั่วทุกๆคนกำลังดำเนินไปตามกฎเกณฑ์แห่งกรรมวันนี้เรามาร่วมกันสร้างกุศลกรรมกรรมที่มันดีมันงามละอกุศลกรรมเสียมองเห็นส่วนที่มันไม่ดีของกันและกันก็ให้คิดว่าสิ่งที่ดีมีอยู่ในความไม่ดีไม่งามเนี่ยมีความดีมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามองกายสมาจารมารยาททางกายของกันแล้วก็มองวจีสมาจารมารยาทความเป็นไปการประพฤติคำพูดจาของกันและกันมองมโนสมาจารดูพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากจิตใจของแต่ละคนเนี่ยสามอันนี้มันจะมีอันหนึ่งที่ดีบางคนกิริยาอาการทางกายไม่ดีแต่จะมีส่วนดีอยู่ที่ถ้อยคำพูดคำจาอาจจะมีเหตุผลอาจจะไพเราะอาจจะน่าฟังหรือบางครั้งวาจาไม่ดีแต่เวลากระทำกับได้รับการอนุเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือเพื่อนฝูงร่วมมือได้อย่างดีงามหรือบางทีกายกระทำไม่ดีวาจาพูดไม่ดีแต่จิตใจของท่านผู้นั้นมีส่วนดีมีส่วนดีอยู่เพียงแต่ว่าพูดไม่เพราะกระทำออกมามันไม่งามเหมือนคนอื่นเขาส่วนจิตใจนั้นไม่ใช่โหดร้ายก็เขามองเข้าไปหรือบางทีมันฝังเป็นวาสนาวาสนาคือสิ่งที่ติดข้างมาหลายภพหลายชาติกายที่แสดงออกวาจาที่พูดจาแนวความคิดทิฏฐิอะไรต่างๆมันดูเหมือนว่าจะไม่ดีไปหมดเลยอย่างนี้ก็ให้มองไปอีกแบบหนึ่งว่าในความไม่ดีเลยสักอย่างนี้ให้เหลือความน่าสงสารเอาไว้ไม่ใช่หน้าเกลียดหน้าชังอย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านว่าถ้าเห็นวาจาไม่ดีก็จะมองหาคุณงามความดีในการกระทำทางกายซึ่งกันและกันเหมือนพระในสมัยโบราณไปหาผ้าบางสกุลพอมองเห็นผ้าเปื้อนฝุ่นมือหนึ่งหยิบขึ้นมาเงื่อนหนึ่งอีกเท้าก็เหยียบเอาไว้อีกมือหนึ่งก็จับพือออกมาเลือกหาส่วนที่ดี ตรงไหนพอจะเอาไปซักไปย้อมไปเย็บต่อกันได้ก็ฉีกเอาส่วนที่มันดีฉันใดให้เลือกเอาส่วนที่ดีของกันและกันอย่างนั้นเหมือนคนเดินทางหิวน้ำในกลางป่ากลางทุ่งไปเห็นน้ำห่วงน้ำแต่มันมีจอกมีแหนก็พยายามเปิดกวาดจอกแหนออกแล้วก็ตักเอาน้ำไปกรองเอาความสะอาดจากฝุ่นฝ้าละอองเพราะเราไม่ปรารถนาจะกินแหนเราจะกินน้ำเราจะเลือกเอาแต่ส่วนที่ดีของกันและกันเหมือนผู้หิวน้ำอยู่ท่ามกลางทุ่งกว้างเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงไปเห็นน้ำที่ขังค้างอยู่ในรอยควายถ้าจะเอาขันตักกินมันก็จะได้โคลนด้วยเพราะมันน้อยจำเป็นจะต้องนั่งคุกเข่าลงเอามือสองข้างเท้าไปข้างหน้าเหมือนควายก้มหน้าลงแล้วก็เป่าให้ฝ้าที่เป็นฝุ่นอยู่เหนือผิวน้ำนั้นขยายตัวแล้วก็เอาปากก้มลงดูดกินเหมือนควายกินก็จะได้กินน้ำมองคุณงามความดีของกันอย่างนี้เราก็จะอยู่กันได้อย่างมีแต่ความรักไม่มีผู้ใดในโลกเกิดมาแล้วจะดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเลยหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้คิดเห็นสภาพคนเดินทางอยู่ในทะเลทรายน้ำกินก็ไม่มีทั้งเป็นไข้ไม่มียาจะกินเหลียวหน้ามองหลังแลซ้ายแลขวาบ้านคนก็ไม่มีร่มเงาไม้สักต้นหนึ่งก็ไม่มีจะให้บังมีแต่เปลวแดดท่ามกลางทะเลทรายฟ้าจดดินน้ำจะกินก็หาไม่ได้ยาจะกินแก้ไขก็ไม่มีร่มเงาจะพักผ่อนก็ไม่มีคนนั้นเป็นคนน่าสงสารไม่ต้องมีใครฆ่าเขาไม่ต้องไปโกรธไปแค้นไปเกลียดไปชังเขาจะตายถ้าไม่ตายเพราะหิวน้ำก็จะตายเพราะไข้ตายเพราะแดดเผาฉันใดถ้าเห็นว่าไม่มีสิ่งใดดีเลยในคนคนหนึ่งก็ให้สงสารอย่างนี้ก็จะเกิดเมตตาที่หลั่งออกมาจากใจประกอบไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดขึ้นมาได้มันฝึกอย่างนี้ก็จะอยู่กันเป็นสังคมที่โลกจะได้เชิดชูบูชาท่ามกลางความเร่าร้อนของสังคมให้มันเกิดความเยือกเย็นในจุดหนึ่งอย่างนี้ต่อมาการเป็นอยู่รวมกันทุกสิ่งทุกอย่างให้คิดถึงสาธารณะจะมีมากมีน้อยจะบริโภคแม้การจะตักอาหารนั้นดูกันบางวันมันจะอดอยากขาดแคลนถ้าเราเอาเท่านี้เพื่อนเราจะถึงไหมถ้างั้นเราลดของเราลงเผื่อจะได้ขยายไปถึงหมู่เพื่อนคำนึงคำนวณถึงความเป็นมัตตามัตตามัชฌิมาสมตามัตตาพอดีมัชฌิมากลางๆสมตาสม่ำเสมอพอดีเป็นประมาณพอดีอันนี้เรียกว่าสาธารณะโภคีทำอะไรร่วมกันทำงานทำการรับผิดชอบร่วมกันเป็นการฝึกเพื่อความเป็นยูนิตี้เป็นเอกภาพเป็นพลดอนภาพเป็นสภาพของพี่ของน้องแล้วมันจะเกิดพระเทอร์นัลลิฟวิ่งคือความเป็นอยู่ที่สอดคล้องแบบพี่น้องครอบครัวเดียวกันทิฏฐิสามัญญาตาสิ้นสามัญญาตาเราได้พูดกันอยู่พยายามสิ่งใดที่จะขัดแย้งขยายออกมามันไม่เป็นการดีเป็นไม่ต้องไปแพ้ใครไม่ต้องไปชนะใครการชนะคนอื่นหมื่นแสนหนเดี๋ยวกลับตนเป็นแพ้ไม่แน่นอเอาชนะใจเราเท่านั้นพอจะเกิดก่อสุขแท้ให้แก่ตนไม่ต้องชนะใครไม่ต้องเก่งกว่าใครชนะเราดีที่สุดเก่งกว่าใจเราดีที่สุดคือเก่งกว่ากิเลสเราอยู่กันอย่างนี้มันจะเอื้ออำนวยเกื้อกูลให้เกิดความงามชาวโลกเขาเห็นเขาก็เริ่มใสมีลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้มีญาติพี่น้องอยากจะให้เป็นอย่างนี้การให้ธรรมะก็จะเกิดขึ้น เขาเห็นเย็นใจเย็นตาสามเณรนิโคตตัวน้อยๆยังไม่ได้เทศสักคำเดินบิณฑบาตด้วยอิริยาบถที่สงบเสงี่ยมสง่างามเยื่องซ้ายย้ายขวาคูเหยียดก้มเงยอิริยาบถนุ่มนวลละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะพระเจ้าอโศกผู้โหดร้ายซึ่งสังคมพากันร้องกึกก้องทั่วทั้งชมพูทวีปว่าจันดาโศกอโศกผู้โหดร้ายสามารถฆ่าพี่น้องร่วมบิดาถึง99คนมัดโยนลงหม้อต้มเป็นนรกาลัยฆ่าคนมานับไม่ถ้วนหัวใจที่โหดร้ายของพระเจ้าอโศกยังไม่ได้ทำฟังธรรมสักคำเดียวเพียงแต่เห็นอิริยาบถอาการเคลื่อนไหวไปมาบิณฑบาตของสามเณรนิโคตก็ทำให้จิตใจนั้นเกิดความเรื่มใสอ่อนโยนนุ่มนวลปรารถนาอยากจะได้เห็นใกล้ๆอยากจะฟังคำพูดของนักบวชตัวเล็กๆนี้จนได้ให้มหาอมาตย์ไปนิมนต์ขึ้นมาสู่ราชวังนั่นคือการให้ธรรมให้ธรรมแก่พระเจ้าแผ่นดินโดยยังไม่ได้เทศสักคำเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่นี่ไม่ใช่ผมเท่านั้นที่แสดงธรรมให้คนฟังเราทุกคนก็จะเป็นผู้ให้ธรรมให้ความสงบให้ความเยือกเย็นให้ความน่าเลื่อมใสให้เกิดบุญที่เรียกว่าเนื้อนาบุญแปลว่าที่หลั่งไหลออกมาซึ่งคุณงามความดีงอกงามออกมาซึ่งคุณงามความดีในจิตในใจของผู้ที่ได้ใกล้ชิดได้พบได้เห็นเพราะฉะนั้นเราอยู่กัน3เดือนเนี่ยพรรษาเนี่ยเราจะเอาทั้งประโยชน์ทั้ง3ที่เราสวดเมื่อกี้อัตตัทถังวาปรัตถังวาอุพยัตถังวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนะเธอเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนเธอเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของผู้อื่นเธอเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายก็ควรแล้วนั้นทีเดียวที่จักพึงกระทำประโยชน์เหล่านั้นให้เกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทที่นี่ปัญหาแรกที่จะต้องเผชิญหน้ากับมันที่จะต้องรีบทำความเข้าใจในเบื้องต้นพระใหม่เนนใหม่บุคคลใหม่อุบาสกอุบาสิกาใหม่ผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบในการฝึกฝนทางจิตเรามารีบทำความเข้าใจรีบด่วนและจำเป็นที่สุดคือเรื่องความคิดตลอดเวลาเราจะเผชิญหน้ากับปัญหาคือความคิดซึ่งมันไม่หยุดหย่อนตัวนี้เป็นตัวสร้างปัญหาตัวนี้เป็นความเกิดตัวนี้เป็นความตายความคิดที่เรากำลังคิดอยู่ตรงนี้แหละคือความเกิดที่ยิ่งใหญ่จะเกิดเป็นอะไรก็ได้คิดดีๆเกิดเป็นเทวดาเป็นโอปปาติกะในจิตในใจคิดชั่วช้าลามกขึ้นมาเป็นเดรัจฉานคิดโลกไม่รู้จักพอดีกลายเป็นเปรตคิดหวาดกลัวในสิ่งที่ตนเองกระทำในสิ่งที่ตนเองพูดในความไม่ดีไม่งามกลายเป็นอสุรกายคิดอายชั่วกลัวบาปขึ้นมากลายเป็นเทวดาขึ้นมาคิดรับผิดชอบสูงส่งมาเป็นมนุษย์คิดเมตตาปราณีอะไรขึ้นมาใหญ่หลวงเป็นพรหมรู้เท่าทันความคิดแล้วปล่อยวางจิตจะหลุดจะพ้นเป็นนิพพานสมยายิกนิพพานนิพพานชั่วสมัยหนึ่งขณะหนึ่งมันเป็นความเกิดมันเป็นความตายอยู่ในตัวนั่งอยู่ตรงนี้คิดย้อนหลังไปเป็น10-20ปีบางทีคำพูดที่คนอื่นเคยพูดกับเรานึกขึ้นมาได้กลายมาโกรธคืนเป็นยักษ์เป็นมารบางทีคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านเลยไปนานมาแล้วก็ก่อให้เกิดการปรุงแต่งเป็นกิเลสตัณหาตัวใหม่เกิดคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเป็นสังขารขึ้นมาเป็นโวลิชันขึ้นมาเพราะเหตุนั้นตัวความคิดนี้แหละที่ทำให้คนเรากระเจิดกระเจิงล่องลอยอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสาร พราะเหตุนั้นเรามาทำความเข้าใจความคิดอ่านจิตตนเองให้มันทันเรียกว่าห้ามจิตของตนเองดูใจของตนเองอ่านมันให้ออกเหมือนเราอ่านหนังสือสังเกตดูว่าเมื่อตอนแรกเราอ่านหนังสือไม่ได้เราไปเรียนกอขอกอกาถึงหอนกฮูกหลังจากนั้นเราก็มาหัดสะกดกาลันมาออกเสียงกล้ำตามสระที่มันควบบออาบาบานอบานเอกบานไม่โทบ้านพอเอแผ่แผ่ดอแพทนี้ก็ชื่อว่าอ่านได้แต่ก็ยังช้าเพราะยังจะต้องสะกดออกเสียงตามสระแต่เมื่อเราอ่านนานเข้านานเข้าความรู้ที่มันถี่เข้าเป็นสัมโพธายะมันจะอ่านเก่งขี่รถวิ่งไป120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือบไปเห็นป้ายข้างทางก็อ่านได้พังโคนว่านนนิวาสสกลนครอุดรธานีกรุงเทพไม่ต้องจอดอ่านไม่ต้องไปกล้ำไปสะกดทั้งหมดนี้มันผ่านการอ่านมามากมันจึงอ่านออกได้ง่ายจิตของเราความคิดของเราเนี่ยอย่าให้มันผ่านเลยอย่าให้มันเป็นนายเราอ่านมันให้ออกแล้วจึงจะบอกให้มันหยุดอยู่ได้แล้วจึงจะใช้ให้มันเป็นไปตามอำนาจของเราเป็นนายเหนือจิตเป็นนายเหนือความคิดได้มหัดอ่านซะก่อนยังไม่ต้องไปห้ามมันยังไม่ต้องไปหลงช่วยคิดกับมันถ้ามันคิดในเรื่องดีๆพวกคุณนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่ทำอะไรอยู่ความคิดจะเกิดขึ้นได้ตลอดทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถที่มันคิดเราก็อ่านมันทุกอิริยาบถพระพุทธเจ้าเรียกว่ายอดความเพียรโยจรังวาปิติถินติถินังอุทวาทะยังจะยืนจะเดินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่เกิดความคิดอะไรขึ้นวิตกังสมยิตตวาวิตกูปสเมระโตเกิดความวิตกกับความคิดเกิดขึ้นรู้เข้าไปทำให้ความคิดนั้นสงบลงไปพัพโพโสตาทิโสภิกขุพุทธุงสัมโพธิมุตตมังภิกษุผู้เช่นนั้นสมควรจะบรรลุสู่โพธิญาณอันอุดมความคิดนี้จะเกิดทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนไม่ว่าจะกินข้าวปลาอาหารอยู่หรือจะอยู่ในห้องสุขาห้องส้วมอุจจาระปัสสาวะมันจะคิดความรู้สึกอะไรมันกำลังไหลออกมาเรารู้มันไปเถอะรู้เข้าไปอย่าให้มันคิดผ่านเลยรีบเข้าไปรู้มันเร็วๆรู้ได้ครั้งหนึ่งเรียกว่าอภิญญายะคิดอีกรู้อีกก็เป็นอภิญญายะคือรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นรู้ยิ่งขึ้นนานเข้ามันจะเป็นสัมโพธายะรู้พร้อมโดยอัตโนมัติมันเราจะเพลิดเพลินในการทำความเพียรจึงไม่มีคำว่าไม่มีเวลาเราจะทำงานทำการอะไรอยู่ความคิดจะผุดผ่านใจอยู่ตลอดรู้มันไปรู้มันไปรู้มันไปความคิดผุดผ่านใจไม่รู้แรงดวงใจแกว่งไกวชีพชะเงอหาจวบหนึ่งปี300กว่าที่ว่าความคิดผ่านไปไม่รู้จะจบจากสิ้นรู้มันเถอะเมื่อเรารู้มันก็จะจุดลงมันคิดอีกเราก็รู้อีกคิดอีกมันก็รู้อีกการรู้มันแต่ละครั้งละครั้งละครั้งละครั้งจนความรู้นี่เก่งเร็วขึ้นเหมือนเราอ่านหนังสือได้เก่งขี่รถไปขี่เครื่องบินบนฟ้ามองมาเห็นป้ายข้างล่างยังอ่านได้เครื่องบินก็บินอยู่บนฟ้าภาษาไทยภาษาอังกฤษเราอ่านได้แอร์พอร์ตอีเมอร์เจนซี่รันเวย์อะไรต่างๆเรามองมาเราอ่านได้ทันทีเราอ่านได้ทันทีโดยเราไม่ต้องไปสะกดไม่ต้องไปออกเสียงกล่ำกลั่นอะไรต่างๆทั้งหมดนี้เพราะมันผ่านขบวนการอ่านมามากแล้วอ่านจิตใจของตนเองก็เหมือนกันเมื่อเรารู้มันทันเข้าทันเข้าจิตนี้มันจะหยุดกึกหยุดกึกหยุดกึกมันคิดอะไรพอเรารู้มันจะหยุดเมื่อเรากำลังเล่านิทานไปแล้วก็ต้องหยุดขาดตอนไป ยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งสั้นลงเรื่องราวก็สั้นลงความคิดจะถูกตัดเป็นท่อนเป็นตอนต่อมาก็จะถูกสับเละละเอียดหลังจากนั้นจะเห็นว่ามันจะอยู่เฉยๆถ้าเรารู้มันทันเข้าหนักๆเข้าวันวันหนึ่งความคิดเกือบจะนับได้ถ้าเราเห็นเพ่งวันนี้ตั้งแต่เช้ามาถึงเที่ยงคิดเท่านั้นครั้งเท่านี้ครั้งมันยังจะรู้ทันแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเราจะต้องผ่านการฝึกฝนด้วยการรู้เท่าทันความคิดอันนี้จับสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกอย่าให้ขาดตอนจนมันติดกันในขณะเดียวกันมันคิดก็วางลมไว้รู้จักความคิดครับทำอย่างนี้บ่อยๆท่านจะเห็นว่าการบวชนี้เป็นโอกาสดีมีชีวิตที่อุดมมากเป็นเพศที่สูงสุดมีโอกาสที่จะได้ศึกษาจิตตัวเองให้ละเอียดถ้ามีฉะนั้นในความคิดนี้แหละมันมาจากสัญญาความเก่าความหลังครั้งอดีตบ้างมาจากเวทนาความเสพเสวยอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจมาจากความคิดสำเร็จรูปรวบย่อเรียกว่าวิตกขึ้นมามันจะกระชากลากจูงอยู่บวชอยู่ก็อยากศึกศึกแล้วก็อยากบวชอยู่ตรงนี้อยากไปตรงโน้นอยู่ตรงโน้นอยากไปตรงโน้นเรื่อยเพราะเราไม่เคยรู้เท่าทันมันก็ลากจูงเราไปผิดบ้างถูกบ้างอะไรพวกนี้ถ้าผู้ใดอ่านใจตนเองเท่าทันอย่างนี้บางทีอาจจะไม่ใช้เวลานานนักนะบางคนเร็วนะเร็วคือสติสัมปชัญญะมันกล้ามันเร็วอยู่เพียงแต่ใช้งานมันไม่เป็นพอมาฝึกนี้ก็จะเห็นมันแปลกๆขึ้นมาว่าเอ๊ะเรารู้แล้วมันหยุดพอเรารู้แล้วมันหยุดนานๆเข้านานๆเข้าจะรู้สึกว่าตนเองไม่คิดอะไรเฉยดีไม่ดีไปถึงกลางพรรษานี่บางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมฉันไม่คิดอะไรเลยวันคืนของเราในเมื่อถึงขณะนั้นจะเห็นว่ามันผ่านไปเร็วกลางคืนก็เร็วกลางวันก็เร็วความคิดก็ไม่มีอิทธิพลก็จะเห็นว่ามันผ่านไปผ่านไปไม่อยากจะคิดอะไรมีแต่อาการรู้กันจบตัวนี้เรียกว่าสัญญาทั้งหลายเนี่ยมันจะถึงขั้นที่จิตสลัดสัญญาทิ้งคอนเซปชันเปอร์เซปชันต่างๆจะถูกสลัดออกอธิอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสรณันติมีอยู่นะที่จิตจะสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งลงแห่งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีนะไม่ใช่ไม่มีท่านใช้คำว่าอัตถิอิมัสสะสัญญาคตัสสะอุตตริงนิสรณันติมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีที่จิตจะสลัดสัญญาออกไปออกไปกามทั้งหลายก็เกิดมาจากสัญญากามสัญญาปฏิฆะสัญญาอะไรต่างๆมันเกิดมาจากเรื่องเก่าความหลังที่มันโผล่ขึ้นมารู้มันให้ดีๆเพียงเท่านี้ก็เป็นยอดความเพียรพระพุทธเจ้าสรรเสริญผู้ใดจะนั่งอยู่ทั้งวันนั่งอยู่ทั้งคืนนั่งอยู่ทั้งปีแต่เวลาเกิดวิตกคือความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นเธอไม่สามารถรู้ทันนาทิวาเสติณภชหัตติณอนภาวังคะเมติเธอไม่รู้เท่าทันเธอไม่ทำให้มันตั้งอยู่ไม่ได้เธอไม่ทำให้มันหยุดเธอไม่ทำให้มันพินาศไปเสียเอวังภูโตหีนะวิริโยติวิจติเรากล่าวว่าบุคคลนั้นมีความเพียรเลวสามารถจะนั่งสมาธิเป็นเดือนไม่ออกมาแต่เวลาคิดอย่างนี้ไม่รู้ทันอ่านจิตตนเองไม่ทันพระพุทธเจ้าเลยว่ามีความเพียรเลวสามเพราะนั้นถ้าผู้ใดรู้อยู่นี้ท่านบอกว่าเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดเราก็เลยได้โอกาสดีเพราะว่าความคิดมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาก็รู้มันอยู่ตลอดเวลานั่นคือเราเป็นผู้มีความเพียรอยู่ตลอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลองเป็นนักจิตวิเคราะห์ลองเป็นนักจิตตะภาวนาพัฒนาจิตวิเคราะห์จิตโดยตัวของตนเองมันนอนมันคิดก็รู้วิธีในขณะที่นอนมันยืนอยู่มันคิดก็รู้ขณะที่ยืนเดินไปบิณฑบาตอย่าเดินทิ้งเดินขว้างถือว่าเดินจงกรมมีสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปแล้วมันก็จะคิดไปตามทางในบ้านมีทุกอย่างมีรูป ที่น่ารักมีรูปที่น่าชังมีเสียงทั้งน่ารักทั้งน่าชังมีกลิ่นทั้งเหม็นทั้งหอมมีหมดทุกอย่างอารมณ์ที่เป็นบวกเป็นลบอยู่ในบ้านเราตื่นมาตีสองมาฝึกมาฝนกำลังจิตลำใจตรงที่เดินเข้าไปในบ้านนั้นไปสอบอารมณ์ตาจะเห็นทุกอย่างหูจะได้ยินทุกอย่างแต่ถ้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกได้ยินเสียงก็ผ่านไปจิตจุดตรงนี้สติอยู่ตรงนี้เห็นภาพผ่านไปเขาใส่บาตรมีทั้งคนแก่มีทั้งคนสาวมีทั้งอะไรก็ดูลงไปในบาตรอย่าดูเลยเถิดอะไรออกไปกว่านั้นเป็นการศึกษาจิตถ้าเราทำได้ดีๆเนี่ยเราจะรู้สึกอิ่มเอิบออกไปบิณฑบาตจากวัดเหมือนราชสีห์ออกจากถ้ำระลึกถึงข้อวัดปฏิบัติระลึกถึงศีลตนเองเกิดความปีติปราโมทย์จิตใจแจ่มใสเบิกบานเหมือนกับเอาบุญไปฝากชาวบ้านเอาความสงบระงับแห่งจิตใจ